sing. Wala akong maipagmamayabang, porma ko pa simple-simple lang. Sino ba ako walang dating sa'yo? Di tayo bagay, sobrang mong ganda. Talaga, di ko alam hanggang kailan tayo. Di ko mabago ang ikot ng mundo, pero sama ka sa aking biyahe. Atin lamang ang araw na ito. Ang buhay o sinasakyan lang yan. Di ko alam ang kumukul saan. Pag sumama ka sa aking biyahe, iaalay ko ang puso ko. Okay, sarap mong kasama. Napapawi mga problema. Magaan dalhin kay sarap lang tingin. Yun nga lang ay kaibigan kita. Akala ko mapipigil ko, pero lalong nahuhulog sa'yo. Nang yung nabuking tinanong sa'kin, dapat bang pagbigyan pag-ibig natin? Mahalin, di ko alam hanggang kailan tayo. Di ko mabago ang ikot ng mundo, pero sama ka sa aking biyahe. Atin lamang ang araw na ito. Ang buhay o sinasakyan lang iyan. Sabi, huwag na huwag ko raw pasukan.